مشوري لدينا روستو بلغ ذات شويلة ناغيت غزت ذات الرقاع إليكي وقوري مزا غزوي ذات الرقاع يا زني غزاقاني شوي نداد نبي عليه السلام مقابلك شكم دريم قوته شغيتا قبائل إليكي يا باندشان وتويليكي دا غزاگان دا غیب مقابله که شوی چه دا دریم قوت چه دا ام مال چه دا منز ختمی شی نکه دا دری وزروی بنیادی قرش، یهود او قبائل نه دا غدو قوتون خو اللہ تعالی وطکول دا جهادون دا زیره بان دا غیب قوت اللہ تعالی مات کو نه دا دریم قوت چه و چه غیب تا قبائل ویره که گی چه غد باندو و سیدون که خلقو او یو کوچیان و شان زندگی به تیره ولا نبی علیه صلات و سلام غدریم قوتا وزگار دیو اینه دا غزوی زیاد و رقاش شو نو دا اصر که دا غا قبائل و او دا باندچیان و مقابله که شو و دا دو قوتون مات شو قرش و یهود او دا قبائل چیو نو آغرنگی دا اخبر سرکشی که و لوت مات داکی و شو که غلاغانی بکولی او خپل کار اغا ظلم زیتی لاغی قرنگی جاری و او صرف دومره مسئله و چردی قبائل و سخاص یو کل یا یو خار یو خاص منطقه نو ده دی وجه نه فاغی بانی مکمل قبضه و کنترول را وستل او لاغی اغا شر و پساد ختمون دام دیر مشکل خبره و ده مکی والا پا مقصبت بانی یا ده خبر والا و پنیسبت بانی ده دی خلکو بانی قبضه و کنترول لاتن ده دی و اغشر و پسار ختمون دار زیاد مشکلو زکر مونگل دی اس خاص مرکز نو یو خاص خار یا یو خاص کله یا یو خاص کله دا اینو بلکه دی خو ده کوچان و شان زندگی بیتی روالا او باندسیان و خلق و شان زندگی را تیره والا نبی علیه السلام تر دی مقابله که کمی حمله کلی ری کم جنگونه کلی جهادونه کلی ناغاش یو تادیبی غنی حمله وی دیو لیو عدب برکاو یو ارهابی غنی حمله وی شب دیو بان یو روب دا پریوزی او دی خدا خلق در روب دا دلان درایشی او دا مسلمانه دا مقابله که اینده دا پار سرنو نپورتا که یو دا شر و پساد نکی لوک مار داکی و شکی و غلاغانی دا نکی نبی علیه السلام چه دیو مقابله که کمی حمله کریدی دا طول یو تاریبی حمله وی یا دقا دنگی دا ارهابی غنی حمله وی چه دیو دب باخلی و دیو روب دب دلان درائشی دیو اینا مسلمانه دا دیو مقابله که وقت وقت بانی پیدر پی گنی حمله کریدی نو دا غیب مقابله که چه کمی حمله یا غزاگانی شوی دی نو پاقی که یا دا غزوی ذات الرقا و تغیره که اصل که ندی واقعی سبب داو چه نبی علیه السلام تا رپورت را ورسید اکه دا نبی علیه السلام دا استخبارات و علامخ که معارض کرده و چه عدیر قوی استخباراتو نبی علیه السلام تا بر دشمن نقل و حرکات بیر زر را رسیده بیر کارتی با دسیم که دلا چه دشمن با دا تیاری و دا حمله پا اراده بانه و غیب و ملگری خلق و سهی را جمع کوی نبی علیه السلام با پیور مخ کشو اوا خلق که اغیی را علاقو بانه بورله و اوا علاقو بانه با نبی علیه السلام قبضه را را نبی علیه السلام تا راپورت را رش چه غطفان قبیلی زنی قبائل چی دی لکب انمار بنو سالبه و بنو محارب دی راجم شوی دیو پا مدینه طیبه باند حمله کولو نبی علیه السلام پولی تایره شروع کن او دیو دا مقابله دا پار سلور یا وسه و صحابه کرام دا زن سوا خسته پا ما که من گویریو دا نبی علیه السلام عادت دا امو چه مدی کلا با مدینه طیبه نوود سفر بیکا و دا غزه و جهاد دا پار بتا نو مدینه طیبه بانی به خپل یو نائب مقرر او نو پا دا موقع بانی بوزر رجل لانو یا عثمان ابن عفان رجل لانو دا اخپل نائب مقرر او نبی علیه السلام روان شده اغا پا قبائل چې کوم وو د غطفان دا قبائل انمار بنو سلبه او بنو محارب د دې علاقې ته ورلی بیا د دې په علاقه کې یو خان ځای و هغه ته بیا نخل وا چې دا د مدینې طیبې نه بلې سفر باندې جدا و نبی علیه الصلاة والسلام هلته د غطفان د یو ډلې څه میلاو شو خو صرف دومره وه چې خاص جنګ هلته ونه شو او نبی علیه السلام هلته سراتي خوف وکړ صحابه کرامو دپاره ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ د دې واقع بیان کوي چې موږ د نبی علیه السلام څه وتلو موږ به شپږ کسان په یو اوښ باندې نمبر په نمبر سوېدلو شپږ کسان به په یو اوښ باندې نمبر په نمبر سوېدل صحابه کرامو دغه وسایل او دغه اسباب وي نن سبا ډېر خلک دا وایي که د امریکې مقابله نه کېږي هغسې ټیکنالوژي هغسې جهازونه یا ورنګې میزایل دا د مسلمانانو سره نشته د هغوی مقابله نه کېږي یا د حکومتونو سره جنګونه نه کېږي نو صحابه کرام همدغه وسایل وو چې ابو موسی اشعری وایي شپږ کسان به موږ په یو اوښ باندې نمبر په نمبر سوېدلو بلکې غزوه تبوک کې به اتلس کسان په یو اوښ باندې نمبر په نمبر سوېدل د دې تفصیل به وروسته راشي او دا حالت و ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي په نقبت اقدامونه زمونږ خطې وایي سوری سوری د سفر او د مزل د وجې نه ونقبت قدمایه وسقطت اسفاری وایي زما خپې م سوری شو نوکونه مې ولیدل او وایي موږ به خپې چې دی په هغه وخت کې فیزار نه و موزې یا نور اسباب نه و نو د خپو نه موږ خطې تاوولې د دې ونه دې غزو ته غزوه ذات الرقا ویله کېږي رقا په عربۍ کې خطو ته ویله کېږي د خطو ټوټو ته ویله کېږي یعنې هغه غزوه چې صحابه کرامو په دې سفر کې خپلې خپې شوې دا په خطو باندې تړلې وي لکه د سفر د ونه صحابه کرامو خپې هم سوری شوي دي او نوکونه هم لیدلې دي صحابه کرامو دا غزوه دي صحابه کرامو کې نور څه نه وو خو قرباني په کې وه دا قرباني او اخلاص په کې وو یعنې دنیا وسایل د هغوی سره نه وو نن سبا که خلک وایي چې امریکې سره ډېر وسایل دي او ډېر اسباب دي اوسه نو دا کې چې نن سبا کوم قوت دی که د دې قوت زر شون د نور هم زیات شي خو چې مسلمانانو کې قرباني او اخلاص وي نو ضرور به د هغوی مقابله هر وخت کې کېدلی شي د قیامت دوره چې پورې چې څومره قوتونه دنیا ته راځي که هغه د امریکې نه قوت ډېر چې وایي خو د هغوی مقابله کېدلی شي خو شرط ټوله قرباني او اخلاص دی چې مسلمانانو کې قرباني او اخلاص وي نو هر قسم قوت چې ور قسمه کوفر او بېدیني شي د هغې مقابله کېدلی شي نو صحابه کرام وایي چې زمونږ دغه وسایل او دغه اسباب وو چې شپږ شپږ کسان به په یو خوان نمبر په نمبر سوېدلي جابر رضی الله عنه وایي چې دې سفر کې موږ روان وو چې کله یو ځای کې هم دمه کوله ونې به راغلې کومې ونې سوری به لږ ګورو ګڼ سوری به وو هغه سوری موږ نبی علیه السلام ته پرېښودو یا زل دکې کړو په ونو کې ونې دي هغې سورو ته موږ کېناستو صحابه کرام خواره واره شو ونو ته خواره واره شو دمه یې کوله نبی علیه الصلاة والسلام هم دې ونې سوري ته کېناسته او د نبی علیه السلام چې کوم توره ونه هغه توره یې هغه ونې ته زلنده کړه جابر رضی الله عنه وایي موږ اوده شو یو مشرک راغلی د نبی علیه السلام توره یې راواخیستله توره یې سره ویستله نبی علیه السلام ته وایي ته زما نه هېرېږې نبی علیه السلام وایي نه مشرک ورته وایي په ما یم نو که مینې تا به زما نه څوک بچ کړي نبی علیه السلام وایي الله هم بچ کوي وایي دې منځ کې جابر رضی الله عنه وایي نبی علیه السلام موږ ته غږ وکړو چې موږ راغلو دا بانډه شی د نبی علیه السلام خوا ته ناست دي ځکه دا بانډه شیان چې در بانډو خلک مخکې موږ ویل دا د نبی علیه السلام په مقابله کې یو لوی قوت و یو بانډه شی ناست دی نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وایي چې دې سړي په ما پسې توره راویستله او زه اوده ومه او زه چې د خوب نه راپاڅېدم نو ده په لاس کې توره وسه او توره ایستلې ده او ما ته وایي چې دا به زما نه څوک خلاص شي ما ورته وایي چې الله مې بچ کوي او یو روایت کې دا هم راځي چې دا نبی علیه السلام ورته کله دا وایي چې ما به ستانه الله بچ کړي نو د دغه بانډچي د لاس نه توره ولیدې ده نبی علیه السلام هغه توره راواخیسته نبی علیه السلام ورته وایي ما یم نو تا به زما نه څوک خلاص کړي نو دغه بانډچی نبی علیه السلام ورته وایي کون خیر اخیدین ښه غوره نیونکی یعنې زما څه ګزاره وکړه ناکام راڅه وکړه نبی علیه السلام ته دا ګواهي کوي چې الله لا اله الا الله و انی رسول الله یعنې د کلمې ګواهي کوي نو باندې چې او ته چې تاسو دا وعده کوم چې اندر پاره سره مقابله کې جنگ نکوم او نو بدر شاه صدر عمر ګرتیا کوم چې وسات جنگي نبی له سم ما کو مړې نکو بیر قوم تراله خپل قوم ته وجیتکم من عند خیر الناس زتا سر د سری خو نه رالم چې د ټول خلکو نه غوړ انسان دی چې دشمن باندې قبضه رااله او بیم یعنی مقصد داره زی ما کو انا بیر اسلام سی بتون خپل قوم کی شروع کړ بیا کړه چې بل واقع دی سفر کې دام راغلی و کړه چې دوی واپس کېدل صحابه کرام دوی واپس یې په حالت کې مشرکین یې ځانه ونیول او د دې ځانه خاوند چې واغه د نظر په ځان باندې وکړو چې زه به دا پورې کور ته نه ځم تر څو چې د محمد رسول الله د ملګرو وینې مې نه وي تویه کړي دا وعده او قسم یې وکړو او دا نظر او منښت پرې وکړه چې دا پورې به نه واپس کېږم چې تر څو د محمد رسول الله د ملګرو وینې مې نه وي تویه کړي ځکه صحابه کرامو ته ښځې نیولې وه نو د شپې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام د پیرې دپاره دغه شپه دوه کسان مقرر کړي وو عباد بن بشر رضی الله عنه عمار بن یاسر رضی الله عنه دا دوه صحابه کرام یې پیرې ته ودرولي وو ځکه مخکې موږ عرض کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هغه د پیرې ډېر اهتمام کوه پیره به خامخا کوله ځکه دایي مقابله کې مختلف قوتونه موجود وو د نبی علیه الصلاة والسلام د مرګ به ډېر زیات سازشونه کېدل وخت په وخت د مشرکین غټ کوشش هم دا و چې دا د منځه ختم کړي نبی علیه السلام به د دې پوجه باندې د پیرې ډېر زیات اهتمام کوه د شپې دا یو صحابي عباد رضی الله عنه چې دی مانځه باندې ولاړ دی دغه سړی راغلی په ده باندې د غش یې وار وکړو غش یې ده باندې ولګېد خو مانځه ولاړ دی غش یې د ځانه ویسته او مونځ یې مه قرنګې کړه او مونځ یې مات نه کړو درې وارې پرې د غشو وکړلې او درې ځل دا صحابي په دې غشو ولګېد خو دا پورې د ځان نه خوړې چې سلام یې نه وګرځولی سلام نروس یا بل ملگره رو خوب نرا بیدار کو او ملگره تو سبحان اللہ حلا نبحتنی وی تا ولی زد نرا پاس آورن دو خوب نرا دا صحابی رو تاوی چی ما پا دا غتیم که صورت پستو ما تا دا بعد اختارش رو چرا دا صورت پا منس که پریدم او سلام و گرزم یا رکات ختم کم خودا غزا چی کم شو و شدیت غزای ذات و رقا ویده که نو په دې غزا کې د وجن الله تعالی د نبی علیه السلام مقابله کې چې کوم د بانډو خلکو چې ډېر سخت دریځ او سخت زړونه والا خلکو په هغوی باندې الله تعالی یو ډېر قدرتي یې راوغورځوله د دې وجنه د دې غزا نه وروسته د غطفان چې کوم قبایل دي کوم قومونه وو نو هغوی د مسلمانانو مقابله کې بیا سر نه پورته کړی بلکه دی غزوه ذات الرقا ډیر ښه اثار او ښه نتایج راوتل چې د نبی علیه السلام مقابله کې کوم د قبایلو غطفان نه هغوی بیا سر نه نه پورته کړي بلکه ډیر داسې وو چې هغوی ایمان هم راوړ او د ایمان د راوړلو نه وروسته ډیر په دغه قبایلو کې داسې وو چې د کله نبی علیه السلام مکه فتحه کوله نو د فاتحې مکې په موقع باندې ډیر قبایل د نبی علیه السلام سره بیا ملګري شوي هم وو دارنګه د خنین چې کومه غزا بیا شوه د فاطمه کې نه وروسته په هغه کې مې دولت کړی وو نبی علیه السلام له غنیمتونو کې اسلام ورکړې وه او د دې نه علاوه نبی علیه السلام به خپل عامدان لېږل او د دې خلکو نه بې زکاتونه هم بیا راټولول خو بهرحال دا دریم قوت چې و دا دریم وزر د مسلمانانو مقابله کې دا ملا مات کړو چې هلته قبایل ویلې کېږي نبی علیه السلام اول قریش نو نبی علیه السلام مقابله کې ولنه وزر ورنه قوت قریش هغه مات شو بیا یهود او دریم چې کوم دا قبایل او بانډچیان خلکو دا ملا تعالی مات کړ خو بنیادی د دې وغا زور او دبدبه او شوکت چې و نه هغه د دې غزوه ذات الرقا سره الله تعالی مات کړو چې دې کې د صحابه کرامو قرباني ډېره زیاته شوه وه تکلیف پرې ډېر زیات تېر شو نو د دې وینه الله تعالی په دشمن باندې ډېر اثر وغورځو چې ډېر داسې وو چې هغوی ایمان هم راوړ بیا د نبی علیه السلام سره په جهادونو کې شرکت هم کړی دی او بیا به نبی علیه السلام د دې علاقو ته عاملان لېږل او د دې نه بې زکاتونه هم راټولول خبار حال دادریم قوت مات شو خبین دوم روا چه دادریم قوت کلا مات شو نو چه بیا مسلمانان تا کم لگ لگ مشکل نا پیدا کیده کم سوریه و کندو برا پیدا کیده دا کم طرف نا نو مسلمانانو با داغی دیر پا آسانی بانی مخنیوه کوله شو کم مشکل با دا کم طرف نا را دی نو مسلمانان مقابله که بچه لک سر پورتا کاو نو مسلمانانو دیر پا آسانی داغی دیپا و داغی جواب کوله شو دکه غط قوتون چی و خو پری وطر او غط وزری دو کوپر چیوی دری وزری دری وار اللہ تعالی ماتی کلری بلکه دا غزوی ذات الرقا چی و نردی نروس اللہ تعالی دیر خورن و دیر ملکون هم پات حق لد او کلا چی نبی علیہ السلام دی غزوی ذات الرقا نواپا شو ندا غزوی ذات الرقا چی و دا په ربیع الاول کې شو د اووم کال د هجرت د دې د واپسۍ نه وروسته نبی علیه السلام شوال د میاشتې واړه اختر د میاشتې پورې کور ناست و خو په دغه موده کې نبی علیه السلام بیا هم مختلف تشکیلونه کړي دي لکه نبی علیه السلام په دې ځینو غزاګانو کې پخپله شرکت کړی او ځینو کې پخپله شرکت نه دی کړی خو مختلف تشکیلونه یې کړي دي اکثر داسې شوي ده چې نبی علیه السلام یو مش خالی د سنده پریخوی چې پاکر صحابه کرام و تشکیل یو طرف دن دی کلی اکثر برا وسی کیدل لکه روسیا تفصیل روان دی چې نبی علیه السلام د دې غزوی ذات الرقا نه چې کله واپس شو د شواله پورې خپله کور ناست و لیکن صحابه کرامو مختلف تشکیلونه یې کړي هغه تشکیلونه کې یو تسریه د غالب ابن عبدالله رضی الله عنه ویلی کېږي چې دا یو قبیله و بنو الملوح دای مقابله کې د سفر میاشت او یا در بیو ډول نای په مقابله کې دا لخر لګړم ځکه دا قبیله چې وا نوزن صحابه کرام چې وغه مخ کې شیدان کړي واقعته رشو او بشیر نسوید رجل انو مشرۍ کې نبی رسام یو تشکیل کړو دا قبیله والا خلک چې وغه د صحابه کرام شیدان کړي نبی رسام سلام دا لخر دې لپاره لګړم چې د دغه دشمن نه بیرته خپله بدله وایي ځکه نبی علیه السلام چې کله الله تعالی قوت ورکړو او غوړ قوتونه غوړ غوړ دشمنان یې مقابله کړي الله تعالی کمزوري کړه نو د نبی علیه السلام بیا اکثر عادت دا و چې دشمن نه به انتقام و بدل هم اخېسته چې کوم ځای کې صحابه کرام ته ظلم شو نو بیرته به خپل بدل خامخا اخېسته یو خو داسې دور د مکې په اولني حالاتو کې چې د مسلمانانو سره به هر قسم ظلم زیاتی کېده زور به ورسه کېده رد بد کنځل څه به چې ورسه کېدل مسلمانانو به جواب نه شو کولی هېڅ جواب به یې نه شو کولی خو وروسته به داسې یو دوم راغل چې کوم ځای کې به د مسلمان سره ظلم کېده نبی علیه السلام به انتقام بیرته اخېسته نو دا تشکیل نبی علیه السلام د دغه صحابه کرام چې کوم شهیدان شوي وو د بشیر بن سویل رضی الله عنه مشرۍ کې چې کوم تشکیل شو او صحابه کرام شهیدان شوي وو هغه دې قبیلې د بنو الملوک شوې دي او شهیدان کړي وو نبی علیه السلام دا تشکیل لدې لپاره وکړي د هغې نه بدر واخلي نو دې په هغې باندې د شپې حمله وکړه مړیم ته یې وکړل او اوښان یې ته ځان سره راوستل کله چې دا صحابه کرام واپس کېدل نو د واپسۍ په حالت کې د دشمن یو ډېر غټ لښکر تیار کړو هغه بېش صحابه کرام چې ورپسې شو کله چې مسلمان دغه لښکر رانږدې شو نو الله تعالی باران شروع کړو او د باران نه وروسته یو غټ سیلاب راووت هغه سیلاب چې هغه د مسلمانانو د کفارو په منځ مسلمانان شي والله تعالی په خپل پسپایی کې په واپسۍ کې کامیاب کړل دا سیلاب چې باران شو د باران چې یو سیلاب راووت نو دغه سیلاب د وینې الله تعالی دا مسلمانان چې د کفارو د پنجې نه ښه په امن باندې واپس کړل په دې چې نږدې به جماعت ثانی میاشت چې وه په هغه کې نبی علیه السلام بل یو تشکیل کړی و بل هغې نه وروسته شعبان په میاشته کې بل یو تشکیل یې کړی و د عمر بن خطاب رضی الله عنه په مشرۍ کې د عمر رضی الله عنه سره دېرش کسان ولېږل دوی به چې کله تل نو دوی به د شپې به یې مزل کاو د ورځې به پټېدل صحابه کرام چې دا ډېر تشریحونه کړي نه دی اره خبره مسلمان زمونږ لپاره یو درس او عبرت دی. صحابه کرام به تشکیل کې دا عادت او مخکې چې ډېر تشکیلونه واقعات موږ بیان کړو چې صحابه کرام به د شپې بیا سفر کوو د ورځې بیا آرام کوو، دا ډېر لپاره چې دشمن غافل ای ودی خبر نه او دی پرې حمله وکړي. د دې نه ډېرې حملې چې شوي دي د نبی علیه السلام کړي یا صحابه کرام مو کړي دي او نبی علیه السلام ورسره ملګری وي او څنګه ملګری شوی او په دغه ترتیب باندې حملې کړي چې سفر به د شپې کوو ډېرې لپاره دښمن زموږ د حالاتو نه خبر نه شي، دښمن ودی او موږ پرې حمله وکړو. خو د عمر رضی الله عنه په مشرۍ کې دا جماعت ولېږو دېرش کسانو سری. کله چې حوازین خبر شو چې عمر رضی الله عنه د لښکر سره روان شو نو هغوی وتښتېدل. عمر رضی الله عنه د هغې علاقې ته ورلی څه وخت یې تېر کړو، لیکن د هغوی مقابلې ته دېرش صحابه کرام ایله وو. څوک یې مقابلې ته راونووتل او بیا بېرته مدینې طیبې ته واپس شو. بیا نو دغه شعبان په میاشته کې بل یو تشکیل شو، هغه د بشیر بن سعد الانصاري د زنو په مشرۍ کې شو او دا بنو مره یو قبیله وه د فدک یو طرف کې دوی اوسېدل. نبی علیه السلام دېرش کسان ولېږل. کله چې دا صحابه کرام ورغلل د هغې نه ګړې او بزیم راوستل، یو خان هم ترې راوستل. خو چې کله دوی واپس کېدل نو د واپسۍ په حالت کې دښمن په هغې پسې شانه کسان راولېږل. دغه صحابه کرام د شانه دښمنانو پسې شروع وکړه، د غشو وارې یې پرې کولې. نو دې صحابه کرامو څه غش ختم شو. نو بیا دا صحابه کرام چې دي دا ټول شهیدان شو. یو د دې امیر چې و بشیر بن سعد الانصاري رضی الله عنه هغه به پاتې شوی و، هغه هم زخمي و. په زخمي حالت کې د دغه بنو مره د علاقې نه پدک ته راوړ، پدک دغه ته نږدې و. بیا دا صحابي څه موده د یهودو سره و او د هغې نه وروسته هغه زخم یې جوړ شو، بیا مدینې طیبې ته واپس شو. خو دا دېرش صحابه کرام چې نبی علیه السلام لېږلي دي، نو په دې دېرش صحابه کرامو کې نهش کسان شهیدان شو، دا یو کس پاتې شو. خو داسې و چې زخمي و، په زخمي حالت کې د یهود علاقې ته پدک ته ویوړلی شو، بیا هلته روغ شو، بیا وروسته مدینې طیبې ته راغی. ځکه جنګ چې حدیث کې راځي مثال د بوکې دی، کله د یو چا په لاس شي کله د بل. دا نه که صحابه کرام هر جنګ کې کامیاب شوي دي، بلکې ډېر داسې تشکیلونه نبی علیه السلام کړي چې کوم صحابه کرام یې لېږلي هغه ټول شهیدان شوي. لکه غزوه ترجې کې موږ ویلي وو، درجې چې کوم واقع و لس وړه صحابه کرام هغه شهیدان شوي وو. د بیر مومنه واقع چې مخکې موږ ذکر کړې وه، په هغه کې اویا صحابه کرام شهیدان شوي وو. په احد کې اویا شهیدان شوي وو. په دې واقع کې مخکې نور تشکیلونه موږ ذکر کړي وو چې په هغه یو واقع کې دولس کسان نبی علیه السلام لېږلي وو، په هغه کې نهه کسان شهیدان شوي وو. په دې واقع کې چې نبی علیه السلام دېرش کسان لېږلي وو، نو نهش کسان شهیدان شوي او یو روغ پاتې شوی دی. دا لکه ځینې خلک د خلکو ذهن داسې غلط جوړوي د صحابه کرامو سپاره موقع ډار مدد او ګن چېرته جنګ له ورغلي نو همیشه پته او کامیابي حاصله کړې ده. که همیشه پته او کامیابي وي نو بیا خو هر منافق هم ملګری کېږي. دا کله کله چې مسلمانان الله تعالی د کفارو باندې ځغلی، نو دې مقصد دا چې د منافق او د مخلص جدایي راشي. ځکه چې هر وخت مسلمانانو پته او کامیابي حاصلوله د مسلمانانو ترقي، نو بیا خو منافقین هم ملګري کېدل. خو دا امتحان الله راولي چې د خلکو منځ کې جدایي راولي. خو بهر حال په دې کې دغه نه صحابه کرام شهیدان شو، یو کس امیر چې و هغه زخمي شو، بیا روغ شوی و. بیا ډېر چې نږدې د رمضان مبارک میاشته وه، په هغه کې نبی علیه السلام بل یو تشکیل وکړو چې هغه ته سریه د غالب بن عبدالله رضی الله عنه ویلې کېږي. د غالب بن عبدالله رضی الله عنه په مشرۍ کې دا تشکیل کړی و او په دې کې د صحابي سره شپږ نیمه شپې ملګري اوسه وو. کله چې دوی ورلل او په قوم باندې حمله وکړه، نو دغه کفار نه دې صحابه کرامو مړي مړکړل او بیا یې د ځان سره ډېر غنیمتونه هم راوړل، اوښان یې هم راوستل، ګډې او بزې هم راوستلې. دا واقعه هم راغلې وه او په دې واقع کې اسامه بن زید رضی الله عنه یو کس وژلی و چې د هغه مرداس نوم و، کلمې وویله او بیا یې د مړ کړو. نو ده خیال دا وکړ چې د یېرې نه یې کلمه وویله، نبی علیہ السلام ربیع دے زور نہ ورلا چھ دے رلتا والی نشری کا اوشتا تھا پتر گید گئی چھ دے دروجن دے وکر اشتی نی دے دین روس سبی شپگم تشکیل نبی علیہ السلام کلیو دا غا تشکیلو ندی چھ دا غزوی ذات الرقان روس شوی دو عمرت القضا نمک کی شی دو غزوی ذات الرقان روس شوی دین علاوہ نور تشکیلو وقف وقف شوی خواف نور مقوب آنی شوی دا منگا غا تشکیلو نسیر بزی کرکو دا کم دا غزوی ذات الرقان روس شوی دو عمرت القضا نمک کی نشپگم تشکیل چھ نبی علیہ السلام کلیو غا دا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر مشرع کے کلیو بای خیبر تلی گیو دا شوال میاشتا دا دوار آختر او دیر صحابه کرامی دست ملکریو ملگری کریو دا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سر او دا غی وجہ دا وچی نبی علیہ السلام تا خبر را لے چی دا اسیر یا دا بشیر پونم یوکاسو اگر دا غطفان قبائل را جمع کول او دا مسلمان دا جنگ دا پال تیار اول نو دغه چې کوم دی د دې کوپار د مشر شو د دې ځان سره دیش کسان واخیستل او دې دغه له تمه ورکړې وه چا له تمه دا ورکړې وه چې نبی علیه السلام دی په خیبر باندې مشر مقرری خو بهرحال کله چې دی روان شو دې منځ کې یو بدګماني راغله او له بدګمانۍ د وینه دیو منځ کې یو جنګ وشو دغه سړی چې و د اسیر په نوم باندې د دېرش واره ملګري دا وژلی شو خو دا شپږم تشکیل و چې دا د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه په مشرۍ کې شوی او دا خیر شوی و او د ده سره دېرش ملګري ټول وسته وو خو بهرحال دغه سړی شو دا اسیر نومې منګه وه چې د غطفان نه جمع کول په دې نیتې خلک تیاراو چې د مسلمانانو مقابله کې شمال کې او جنګ کې والي خو چې کله دا صحابه کرام ورغلل نو دغه سړی شو د کفارو مشر اسیر په نوم باندې دا یې د ځان سروان کو دېرش ملګري نور هم وسري او دله دا لالچ هم ورکړو چې نبی علیه السلام به تا د خیبر عامل یعنې مشر مقرری حاکم به یې مقرری خو بار هر کله چې دی را روانو صحابه کرام هم دي او د دې او دغه نور مقابل چې کوم خلک را روان شوي وو اسیر د هغه مشرکو او د دېرش کسان دی وو خو بار هر یو بدګماني په لاره کې دیو منځ کې راغله نو دغه اسیر په نوم چې کوم کس دی دا د دېرش ملګري دا ټول وژلی شو اووم تشکیل نبی علیه السلام کلی و د بشیر بن سعد الانصاری رضی الله عنه په مشرۍ کې دا یمن او جبار دې علاقو ته شوی او د شوال میاشته وه د شوال میاشته کې دغه دوه تشکیلونه شوي وو لکه د رمضان میاشته کې شعبان کې دوه تشکیلونه وشو بیا رمضان کې یو تشکیل وشو بیا د شوال میاشته کې هغه دوه تشکیلونه وشو دا دویم تشکیل چې په شوال کې شوی دا د بشیر بن سعد الانصاری رضی الله عنه په مشرۍ کې شوی وو د سره درې سوه مسلمانان ملګري په دې سفر کې او دوی په دې نیت روان شوي وو چې دېو ته دا راپورټ راورسېده چې د کفارو یو لویه ډله د هغې خلک را جمع کړی او په مدینه طیبه باندې حمله کول غواړي نو دا صحابي چې وو درې سوه مسلمانان دې ځان سره روان کړل دېو به د شپې سفر کوه او د ورځې به پټېدل کس هغې ته خبر ورسېده د یمن او د جبار عراقي چې کوم خلک وو هغوی ته خبر ورسېد چې دا بشیر بن سعد الانصاری رضی الله عنه دا او د ده ملګري را روان دي او په موږ باندې حمله کوي نو هغوی وتښتېدل او خپلې علاقې پرېښودلې او دا صحابي چې د ده ځان سره ډېر زیات اوښان راوستل په غنیمت کې د کوپاو نه ډېر اوښان راوستل او دوه کسان یې قیدیان عام کړل قیدیان یې ځان سره مدینې طیبې ته راوستل خو وروسته ورته الله تعالی ایمان هم نصیب کړ نو کفار نه ونیول را یې وستل مدینې طیبې ته الله تعالی ورته ایمان هم نصیب کړ نو دې وجې نه قرآن کې چې راځي کنتم خیر امتین دی امت ته الله غوره امت وایي نو د هغې وجه دا ذکر شوی د احادیثو کې چې دې ته غوره امت ولې وایي غور امت تبدی وجہ ہو چی خلق با پزنجیرون کی نیسی او داغی نروس و تاللہ تعالی ایمان نصیب کئی دشمن و نیسی پزنجیرون کی و تاری او داغی نروس و تاللہ تعالی ایمان نصیب کی لکا بخاری شریف کی در دیر سلفون دا آیات دا مقصد نقل شوئے دارنگ ابن کثیر رحمه اللہ در سلفون دا مقصد نقل کلے چی دی امت تا چی دا غور امت وی لیکی کپار نیسی جنگونو کی بے اونی کی جہادونو کی زنجیرونو کی بے راوید او بے او کافر چی پا زنجیر کی تڑلے راوستلے شیخت اللہ تعالی ایمان نسی یقینی دا قول امت اولی زکا خلقو تا خیر او پیدا رسی او کبار حال اصل کی بنیادی چی دی امت تا خیر امتین لقا برکلے شویدن دار جہاد و برکتو دور کلے شویدن او جہاد چلے دار دعوت اور تبلیغ اعلیٰ قسم دے ذکر دعوت اور تبلیغ دری مرتبی اول علوی مرتبر دعوت اور تبلیغ جہاد دے لائی نروس سے بے پا جبا بیان کول دی او چی غم نہیں بے روس تے پڑھ لکی یو منکر و ناروا بد گنل دی جہاد کول دار دعوت اور تبلیغ اوچت اسر دا امر بالمعروف او دا نحن منکر اوچت قسم چلے ناو جہاد دی سبیل اللہ دی دے وجہ نہ دی امت نور امتوں سے فرق سے اگر سر پر دعوت بانے نہ دے نکر دعوت اور تبلیغ کار کو مخکنے امتوں ہم پرز اور پدی امت ہم پرز دے و دی امت تا چھ غور امت ویرہ شورے نداغی بنیادی وجہ دارا چھ دی بر دعوت اور تبلیغ سر جہاد ام کئی نزکو تان اللہ تعالی غور امت وی مخکنی امتوں دیر دیسیو شاید کہ سر نہ دی جہاد حکم دو او زن دیسیو چھ جہاد حکم پکی ہو و جہاد کله نو انکار دے کول کوم سال سم قوم ته ولار شي جہاد کی دا مال په مقابله کې جہاد نو او زنه جہاد کلو خدایي جہاد د اراده کریمت الله لپاره نو لکه قران کې واقع راځي بنی اسرائیل یو قوم پیغمبر ته جہاد کوي امر پیغمبر نے مطالبه کوم د امیر مقرر کې جہاد پیغمبر ول کې د امیر مقرر شي به جہاد نه کوي نبی ورمان با جهاد وان لکه وقت اخرینا من دیارنا و ابنائینا من در خل کرونا و ملکونا دو بشون استری شیو نبی جهادو که خبسن ایتیو که چه خپل ملک ازاد یا خپل بچی دا ازاد دا اله دا کریمت الله دا پار جهاد نو کلی ندیر امتون دسیو مخکن امتون که شایی که جهاد کار نو زنو که جهادو خو انکار کلی و نیو کلی او شا چه کلی من خارج تا اله دا کریمت الله دا پار نو کلی نہ بنیادی ردی امت سے مخ کی امتوں سے فارغ دے نہ پدیت کی فارغ دے صدی بر دعوت اور تبلیغ سر جہاد اون کئی دائی فارغ دے بل فارغ دارے لکم اللہ زکریا سے فضال عمار کی داری کری سے دی امت کے بر دعوت اور تبلیغ اہتمام دے دی مکھن امتوں تبلیغ فرض قدیم فرض دے اور دی امت کے اہتمام دیر دے اہتمام دیر دے یعنی دی پر دعوت او تبلیغ پکار کی دن نور دینی کارنو شانا مشغول ہو سی اکا نور دینی کارنو چی منز یا روجا زخات او حج وغیرہ تلاوت او ذکر پر دیکھ انسان مشغول کی ہو سی ندق کرنگی دی سر با دعوت او تبلیغ پکار کی دی مشغول ہو سی وارزم داکاو چی بی امت تا چلنا غور امت ویلے دین بخاری شریف کی اور داریں گے تفسیر ابن کثیر کے صحابہ و تابعین نے کم نقل کرے نہ داری مقصد دارے چدی تا غور امت زکوی چدی بر جہاد پر زیربانی خلو کی زنجیر نار تئی زنجیر نہ کی بیرا ولی بیت اللہ ایمان نصیب کی لیکن دا واقع چھ شورا چدا صحابی بشیر نصاد نصاب رضی اللہ عنہ ندر پدی جہاد کے دو کسان دو کفار رونی ور فقید کے راوسن مدینی طیبی تو اللہ تبی ایمان نصیب کو پدہ غرس کے اتم تشکیل جی شو ناغد ابو حضرت الاسمی رضی اللہ عنہ پا مشروعی کی شو ہے اور دے تشکیل جی شو غابا مقام تشو اور دائی خلاصن دادا چھے جشم ابن معاویہ دین یو کاسو اور دے زنسا دیر خلق ترکل غابا ترالی اور دا مقصد داو چی دا مسلمانان مقابلہ کی قیش و قبیلہ دا جنگ تر تیار کی روی پا رہی نبی علیہ السلام ابو حضرت جلتان هو او دو ملگری نور یو ساکل دی ولیگل و بارحال یعنی مقصد داره چه صرف دری کسان نبی علیہ السلام لیگری ابو حضرت الى سمیر جلتان هو دو ملگری اسے نور دی کل چه دا صحابی آل تلاره نوال تا در دیر حکمت نواخص و پاجیبه طریقه بانی دا خلق و مقابله وکل او دا مقابله دا وجنه او دا دا حکمت دا وجنه نطلا دشمن تا دیر غرش کس ورو او دا غی نبی پا غنیمت که دیر جد او خان امراوست او گره و بجیت امراوست داری بس شابه کرام او زیاد خوراک شو نو دا دا غنیمتون نو کله چې صحابه کرامو د شام علاقه پات حقله په هغې کروندې شروع کړې پسونه یې کړل عمر رضی الله عنه پسې شاته یو کس ولېږه لکه د شام علاقه چې وه ځمکه را ډېره زرخي ځمکه وه ښه پسونه به یې کول نو عمر رضی الله عنه پسې د شانه یو کس ولېږه ورته لاړ شو دغه پسونه ترې وسېزه او دا ورته وویله شین ارزاق کو ما تستخرجونه من افواه ادائکم ساسی رسخونه اولی چه با دشمن بخلی اندر رو باسه صحابه کرام پا خپلا دسی زمیدارو تا وزگارم نو او نه داگی دسی نوکاران و غلامان و خادمانو شد داگی دا پار زمیداری و خدمتو نکریوی اکر پرونی تاریم که من گویریو چه کدر خیابر علاقه پات حشوه نبی علیه السلام دا پتی نروس دا علاقه یهودو تا پریر خوده چې تاسو د باغونو په ټو خدمت کوئ نیمه بدن به تاسې اخلئ نیم به منګ اخلو یا د فدق یا د وادي القرا یا د تیما دا علاقې چې کله فتحه شوې نو بېرته د علاقو چې کوم یهودو دا څلور علاقې د دې وخه یهودو ته دا ځمکې پرېښودلې چې د دې په ټو باغونو خدمتونه کوئ چې کوم مدن کې ده نیم به تاسې اخلئ نیم به منګ راکوئ ځکه صحابه کرام دغو زمیندارو ته وزګار دو او نه د هغوی د خدمت داسې نوکاران او غلامان او خادمان هم ورسره وو دیو این دا علاقی بیت یهود تفریخ دا بی خدمت کار واقعا بانوالا چه مر رجل صحابه کرام زیاد خراشم دا دقا غنیمتون نو دشمن نبی غنیمتون آخستل نکه دی واقعات که دا غنیمتون و بیانو شو چه مختلف دا تشکیلون که صحابه کرام زن سوخان و گره و بزیر و سیدی روز تا بام دقا رنگی بیان راش چه مختلف غزاگانی و پایی که سمر دیر تعداد که په سوونه او یا د زرګونو په تعداد کې دشمن نه وي مختلف شیونه اخیستي دي اوښان او ګړې او بزې یا نور شیونه دا د صحابه کرامو زیات حق د دې وینا عمر رضی الله عنه صحابه کرامو ته دا جواب لېږله چې ستاسې رزق هغه ده چې به دښمن د خولې نه راوباسئ د دې وینا کوم صحابه کرامو چې دغه کرلي وو دا غنم یا نور پسونه پاغب سینا بیا عمر رضی اللہ عنہ یو کس شان ولیگا او اغا پسنون ایچی و غیتی و سیزر نو دی نروس تو بیا پا دغ موقع بانی بلا واقع چرا غلی وغیت عمر تل قضا ولیکی کرا چی ذوالقعدین یا شرالا نبی علیہ السلام صحابه کرامو تا حکم داو کو چی عمر بکو ځکه په تېر کال باندې د دېونه عمره قضا شو وه عمره ترې پاتې شو وه مخکې بیان تېر شو چې کله صلح حدیبیه کې ده نبی علیه السلام د عمرې په اراده وتی و خو مشرکینو عمرې ته پرېنښودو نو بیا صلح وشوه چې هغې ته صلح حدیبیه ویلی کېږي نو بل کال چې راغلی د ذوالقعدې میاشت وه نبی علیه السلام صحابه کرامو ته حکم وکړو چې عمره وکړي یا کومه عمره چې قضا شوې ده د هغې قضایي راګرځو او نبی علیه صلات و سلام وویل چې حدیبیه کې کوم کسان زما سره شریک وو هغه زما سره عمرې ته ضرور ځي نو هغه صحابه کرام هم تیار شو او موقع باندې څوارلس سوه صحابه کرام وو چې کله صلح حدیبیه کېدله هغه صحابه کرام چې کوم شهیدان شوي وو د هغې نه علاوه نور ټول تیار شو او زه یې نور هم ورسره تیار شو نو دوه زره صحابه کرام د عمرې لپاره تیار شو زانه و ده ماشومان نه علاوه دو زر تعداد درده و نبی علیه صلات و سلام پا مدینه طیبه بانی خپل نائب مقرر کو اوه ابو رحم الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیه صلات و سلام ده شپیتو و خان روان کرد او ده زل حلیفه مقام نبی علیه صلات و سلام ده عمره ده پار احرام و تلبیه هم شروع کلا او مسلمانان هم تلبیه شروع کړه. نبی علیه الصلاه والسلام چې کله و د ځان سره وسیم را واخیستلې او جنگی کسان یې روان کړل، نبی علیه السلام مقصد دا و که چېرته قریش زموږ سره دوکه کوي او جنگ راسته کوي نو اسحه د ځان سره ډېره ویوړه چې دا اسحه به دای مقابله کې استعمالو. خو چې کله مکې ته ورنږدې شو یأجوج نومې علاقه د هغې ته ورغلی، نو هلته نبی علیه السلام اکثره اسحه چې والته کېښودله که هغه ډالونه وو که هغه غش و نږدې څه چې وو هغې هلته کېښودل. د هغې وجه دا وه چې مخکې کومه صلح حدیبیه کېدله نو په هغه کې کفارو دا شرط لګولی و چې تاسې به څه کال عمره نه کوئ، کال له به عمره کوئ او چې عمرې دپاره راځئ نو اسحې به ځان سره نه راوړئ، سیر تورې به راوړئ او هم په تیږو کې دننه وي. نو نبی علیه السلام خو د مدینې طیبې نه د ځان سره ډېره وسله ویوړه، خو هغه وسله مکې ته ونه رسوله، بلکې یأجوج نومېزه کې هغه وسله کېښودله. په دې نیت باندې که چېرته دا دښمن قریش زموږ سره دوکه وکړي، نو دوه سوه صحابه کرام یې د هغوی سره کېنول چې تاسې به دا وسې به مونږ سره رسوئ او جنګ ته به ځان رسوئ. او نبی علیه السلام صرف د ځان سره تورې واخیستلې. نبی علیه السلام یې صحابه کرام چې و تورې وي او هغه تورې چې وي هغه هم په تیکو کې وي، ځکه په تېر کال باندې شر دا لګېدلی و چې اینده کال نه راځئ، نو صرف تورې به راوړئ هغه هم په تیکو کې بندي بیریا بندی. خو بهرحال نبی علیه السلام خو وسله ډېره وړې وه، خو هغه وسله مکې ته نه ننه ایستله، بلکې لاره کې اوزې او هلته اشاره کړله او دوه سوه صحابه کرام ورسره اشاره کړل. په دې نیت که چېرته قریش دوکه وکړي دا وسله به تاسې رسوئ. نبی علیه السلام چې کله مکې ته داخلېده، نو نبی علیه السلام موخه او قصوا په نوم باندې په هغې باندې نبی علیه السلام سور و، مسلمانانو غاړو ته تورې پرتې وي، د نبی علیه السلام د ګیر چاپېر روان دي او تلبیه وایي، لبیک اللهم لبیک چغې وایي. مشرکین چې وو هغې یو غر ته وختل، د کعبې نه شمال طرف یو غر دی قویقان غر په نوم باندې، هغه ته دوی تماشې ته وختل او مقصد یې دا و چې د مسلمانانو تماشه وکړي او دا مسلمانان ویني. خو دې مشرکینو خپل منځ کې یو بحث دا کړی و چې دا خلک چې دی د نبی علیه السلام ملګري صحابه کرام، دا د مدینې طیبو تبو خوار کړي دي، کمزوري شوي دي. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته حکم وکړو چې کله طواف کوي نو طوافونو کې به پهلواني کوئ، صرف د رکنینو منځ کې چې کوم ځای او په دې کې فارام ځي او نور ښه په تیزۍ باندې او پهلوانۍ باندې ځي. نبی علیه السلام ته دا حکم هم کاوه چې په ټول طوافونو کې پهلواني کوي او په منډه ځي. خو د نبی علیه السلام په دې صحابه کرام باندې ترس راته چې دوی ډېر ستړي نه شي، نو په ټول طواف کې ورته حکم د پهلوانۍ ونه کړو. خو چې کومه حصه وه مشرکینو ته ښکاره وه، نو په هغه ځای کې به صحابه کرامو ښه په پهلوانۍ سره تلل. او د نبی علیه السلام مقصد دا و چې مشرکین دا ویني چې موږ کمزوري نه وو، موږ د قوت خلک یو، ځکه مشرکین نه وایي چې دا کمزوري شوي دي، مدینې طیبې ته به خوار کړي دي. او نبی علیه السلام ورته د اشتباع حکم هم وکړو چې دا ښه یو ګچره دا بیدیا کوي او د صادرو چې کوم دواړه طرفونه دي دا په دې چپې اوبوی باندې ورته وایي. نبی علیه السلام چې مکې ته داخلېده، مشرکینو په قطار باندې یو سپونه جوړ کړي دي او د نبی علیه السلام تماشه کوي. نبی علیه السلام چې مکې ته ورننوت، تلبیه ویله، حجر اسود یې ښکل کړو او بیا یې طواف وکړو د بیت الله شریف نه. نور مسلمانان چې هغې هم طوافونه کول، د نبی علیه السلام مخې ته عبدالله بن رواحه رضی الله عنه روان دی، غواړي چې توره پرته وه او دا شعرونه یې ویل دي. عبدالله بن رواحه رضی الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد انزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا رب اني مؤمن بقيله، اني رايت الحق في قبوله، بان خير القتل في سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، زربا يزيل الهام عن مقيله، ويشر الخليل عن خليله. ذي شيرنا ما صد ذلك؟ عبد الله بن رواحه رضي الله عنه شيرنا ذلك. چې کفارو پیغمبر ته لاره خالي کوي او ټول خیر چې هغه د الله تعالی په پیغمبر کې دی، الله تعالی په قرآن پاک کې دا خبر را لېږلې ده او زما د پیغمبر په وینا باندې ایمان دی او حق داره چې د دې پیغمبر تابعداري وکړي، چې د خبرو ومنلی شي. او دا ایبا چه بیانده خیر القتل فی سبیل بهترین قتل او دا اللہ تعالی پلا را کری او کپاس دا دمکی کولا چه منگ بنن تاسی و دا اللہ تعالی پو قرآن باری او تاسی او منگ دا شوار ندر کو چه ساس شوار نبرد گردن نجودا کی خبارال عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دا شیور ندر عمر رضی اللہ عنہ تو یا ابن رواحہ دا پیغمبر مخی تروانی پا اللہ پا کور کی حرم شریفی دا شیور ندر نبی علیہ السلام و سلام متوئی چی دا فرید و ندی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دا شیور ندر کپارو بانی دا غشو نام بد لگی اکا دا غشو واتی سری بانی سنگا لگی ندر رنگی دا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دا اشعار چی دا بی کپارو بانی بد لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او مسلمانانو په غدری توافونه کې پهلوانی کوله چې کله مشرکین دی ولیدل نو مشرکین خپل منځ کې وویل چې دا خو خلکو چې موږ ویل چې دی د مدینې طیبه ته به خوار کړي او دا خو دومره قوي او پهلوانان خلک دی. نبی علیہ السلام چې کله طواف نه فارغ شو بیت الله شریف نه د وتلو سره خو حجر اسود خپل کو توافونه وکړل طواف نه وروسته صفا او مروه منځ کې نبی علیہ السلام سعی کوله سای چې ختمه شو نبی علیہ السلام د ځان سره چې کومې قربانیانې بیولې وې شپېته اوښان یې ځان سره وار کړي وو هغه یې د مروه څخه ودرولي وو. نبی علیہ السلام وویل چې دا د قربانۍ جره د مکې هره لار چې ده او هر ځای دا د قربانۍ جره نو نبی علیہ السلام هلته قرباني هم وکړه او سر یې مو خراب او نورو مسلمانانو هغې قربانیانې وکړې سرونه یې مو خرابل. د هغې نه وروسته یعجوج علاقه کې چې کومه اصلحه نبی علیہ السلام پرېښې وه او 200 ملګري پرېښي وو نو هلته نور ملګري ولیږل چې تاسو هلته لاړ شئ او دغه اصلحې خیال کوئ او هغه کسان به دلته راشي چې هغه عمره وکړي. نو بیا نور کسان هلته لاړ هغه له اصلحې سره پاتې شو او نور هغه کوم 200 کسان چې وو چې اصلحې ته پاتې وو هغه راغلل او عمره وکړه. نبی علیه السلام درې ورځې مکه کې تېرې کړې. له دې نه وروسته څلورمه ورځ شه څلورمه ورځ سهار ټیم کې مشرکین راغلل رضی الله عنه ته وایي چې دې ملګري ته دې خبر وکړه چې دې نور ځي د دې مکې نه ځکه هغه مده ختمه شوه ځکه نبی علیه السلام به دې وسه مخکې صلح حدیبیه کې دا خبره کړې وه کوپار دا شرط لګولی چې تاسې به څه کال عمره نه کوئ کال نه به عمرې ته راځئ او صرف درې ورځې مکه کې پاتې کېږي اجاد به نه پاتې کېږئ. نبی علیه السلام ورسه دا شرط منلی او نبی علیه السلام خو د وعدې او د شرطونو وفادار و مشرکینو ته خبر راولېږه درې ورځې بعد چې ته اوس وسه ستا هغه نېټه ختمه شوې ده. نبی علیه السلام د مکې نه راووت او سریف نومېزې او په هغه کې نبی علیه السلام څه وخت پاتې شو خو چې کله نبی علیه السلام د مکې نه راووت نو په دغه ټیم کې د حمزه رضی الله عنه لور وه هغې پسې شاته نارې شروع کړې ده او ته وایي عمي عمي نبی علیه السلام ته نارې وهلې علي رضی الله عنه راواخیستله بیا د علي رضی الله عنه د جعفر او د زید رضی الله عنه درې درې واړو اختلاف پکې راغلی. علي به چې دا زما حق دی دا به زما شی زه به خدمت د دې ماشومې کوم. نبی علیه السلام فیصله وکړه چې دا ماشوم به د جعفر رضی الله عنه شی ځکه د دې ماشومې ترور چې وه نو دا د جعفر رضی الله عنه په نکاح کې وه. نو بل دا عمره چې نبی علیه السلام کوله نو د دې عمرې په سفر کې نبی علیه السلام د میمونې رضی الله عنها سنیا شوې ده او دی عمره تا عمره القضاء ولیکی زاد مخ کی کال غانی شکمه عمره شو هغه به پاتې شو د عمره اراده نبی علیہ السلام کړی و هغه پاتې شو نو دا دی عمره د پاره قضاء و عمره القضاء مو ته عمره القضاء مو ته وای عمره الصلح عمره القصاد سلور نومونه دي. په هر حال په دغه مده کې نبی علیه السلام د اووم کار د هجرت چې د ذوالقعدې میاشت راغله نبی علیه السلام د عمرې په اراده و چې د عمرة القضاء ویلې کېږي. دا مخکې صلح حدیبیه په کال باندې یو کال مخکې چې کومه د عمرې په اراده نبی علیه السلام وتلی وه عمره دې پاتې شوه او بیا صلح وشوه نو دا د عمرې لپاره څه وه یو قضایي وه. خو نبی علیه السلام چې کله د دې عمرة القضاء نه مدینې طیبې ته واپس شو نو بیا نبی علیه السلام مختلف تشکیلونه کړي وو چې یو تشکیل نبی علیه السلام د ابن ابي العوجا رضی الله عنه په مشرۍ کې کړی د ذوالحجې میاشت وه اووم کال له هجرت 50 کسان نبی علیه السلام لېږلي وو بني سلیم ته بنو سلیم اول اسلام دعوت اور کو اگر دعوت قبول نہ کو بیا نہ مسلمانان شریف سخ جنگ را لے او پر دغا جنگ کی نہ مسلمانان دغا امیر شو دا زخمی شو او دا مشرکیون نے دو قیدیان امرا وستا دین تشکیل پر دغا مدد کی نبیر اسلام دغاری ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پر مشرکی کی کلو او دا دیر پارشو دا بشیر نصار رضی اللہ عنہ پر مشرکی کی شاکم صحابہ کرام شہیدان شویو دا علی دا انتقام دا پار علی تلیو مخی منگویلیو چا دیر صحابہ کرام تلیو پا دیر شو کی دا یو امیر شو اغا زخمیو او نور اغا نهش صحابہ کرام شہیدان شویو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غاری ابن عبداللہ رہنو پا مشرکی کی دو سوا کسان ولے گل چا غا لاقی وشی او دا دغا صحابہ کرام انتقام او بدر والی اکم شہیدان شویو نشکر دی وان لال تا جنگو کو دو اغا دشمنان نے مڑی ام مکلل او دو زان ستی صحابه کرام و غریمتون امراوڑا درین تشکیل دو امرت القضان چی روز سنویر اسلام کلے اغا تا سریه دی ذاتی اطلاح ویلے کی چلا در ربی الاول میاش توا و تم کار دی حجرت او نویر اسلام تا خبر اتده چی بنو قضاء چی دی اوی دا مسلمانان مقابله که غاتی لخکر را جمع کری و پا مسلمانان بانی حمله که ولغواری نبی علیه السلام یه صحابی ولیگه دا کعب ابن عمر لنصار زنهو پنون بانی تینزل لس کسانی سمرگیری کلل دی زن تشکیرون کرد اللہ کرو که دیر کام خالق دیدی لس او دولس او تینزل لس پایو تشکیر که سر دری صحابه کرام نبی علیه السلام دیگری نو پا دی تشکیر که تینزل لس صحابه کرام ولیگه کله چې دی ور لغی خلق ته د اسلام دعوت ورکو او دی دعوت نه مان بیا قوم چې د دې مسلمانانو سره جنگ شروع او دی د غش شروع وکړه نو دا صحابه کرام چې و دی ټول پنځل لس ملګری پنځل لس کې یو کس شو هغه زخمی پاتې شو دا نور پنځل لس وړ ملګری شهیدان شو نسل له شهیدان شو او دا پنځل لسم ملګری چې زخمی شو په زخمی حالت کې به وړه شو مدینې طیبه ته مخکې موږ وویل چې ځینې تشکیلونه کې داسې چې کوم صحابه کرام د جنګ لپاره نبی علیه السلام لیږلي دي نو کله داسې هم شوی چې هغه ټول شهیدان شوي لکه دا مخکې د بشیر نصار رضی الله عنه مشرۍ کې دېرش صحابه کرامو کې نهی شهیدان شو یو زخمی پاتې شو په دې تشکیل کې نبی علیه السلام پنځل لس کسان لیږلي دي او سوال له شهیدان شوي او دا یو صحابي چې دی هغه په زخمی حالت کې دغه شهیدانو د مین نه بیا مدینې طیبې ته وړلی شو څلورم تشکیل چې د امرة القضاء نه وروسته شوی دی نو هغه ته سریه د ذات عرف ویلی کېږي دا تشکیل نبی علیه السلام حوازینو ته کله د ربیع الاول میاشت وه او د هغې وجه دا وه چې دا حوازین قبیله چې وه دې د نبی علیه السلام د دشمنان چې د وخت په وخت کومک کاو نبی علیه السلام یو صحابي دی شجاع بن وهب الاسدي رضی الله عنه دا وسې پنځه کسان ملګري کړل چې دې به حوازینو باندې حمله وکړي دوی چې کله ورله حمله وکړله نو جنګ ونه شو خو دغه صحابه کرامو د ځان سره په غنیمت کې د هغوی نه اوښان راوستل د دشمنانو اوښانو په هغې باندې قبضه ولګل او هغه یې ځان سره راوستل خو بهرحال دا تشکیلونه چې شوي وو دا څلور تشکیلونه دا په دغه اووم کال د هجرت او د امرة القضاء نه وروسته دا تشکیلونه شوي وو او دغه نور اته تشکیلونه چې مخکې موږ بیان کړل نو دا د غزوې ذات الرقا نه وروسته شوي وو او د بل لوی تشکیل چې د غزوې ذات الرقا په نوم باندې دغه تشکیل شوی وو د دې نه بل وروسته یو بل لوی جنګ شوی چې هغې ته غزوه موته ویلی کېږي د هغوی بیان باندې د تعلیمونو کې راشي. اقول قولي